رسول اللہ وسلم علیک بلا. خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم کر, خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم کر. آج وہ آیا جہاں میں, آج وہ آیا جہاں میں جو سراپا نور ہے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آمنا تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو, تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے. آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں, میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, ماوا کی آمد مرحبا. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی, نام اعمال اسی سے میرا بھرپور ہے. گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو, گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو. یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, حشمی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, فرشی کی آمد مرحبا. سب جھوم کے بولو مرحبا, اونچا بولو مرحبا. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ, ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ. کاش آقا بھی یہ فرماتے ہمیں منظور ہے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دیوانوں بولو سرکار کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, رہبر کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, انور کی آمد مرحبا. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلوا علی الحبیب. صلی علی نبینا چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, طیب کی آمد, ناصر کی آمد, سراج کی آمد, آقا عطار کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, میٹھے کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جب تلک یہ چاند تار جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تار جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت, جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا. گدائی کو سامارا جس کے در پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, غم خوار کی آمد مرحبا, منتھار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, تاتا کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مصطفیٰ, مرحبا یا مرحبا مصطفیٰ. میرے آقا جھوم, میرے داتا جھومو, میرے آقا جھومو, میرے داتا میرے بکی آئے جھوم, میرے مدنی آئے, میرے حامی آئے, میرے یاور آئے جھومو. اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل وہ مبارک گھڑی, وہ مبارک ساعت آ گئی, یعنی شب ولادت آ گئی, میرے آقا کی ولادت کی شب آ گئی. سبحان اللہ, واہ, وہ کیا رات ہوگی, وہ کیا رات ہوگی. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ آوری کی گھڑی قریب آ رہی ہوگی. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو اس و جمال کے کیا کہنے. حضرت انس بن مالک جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت چہرے والا. سبحان اللہ، سارے نبی خوبصورت چہرے والے تھے. سبحان اللہ، دلکش آواز والا. سبحان اللہ، اور تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے. سبحان اللہ، میرے آقا جھومو میرے دادا آئے، جھومو میرے آقا آئے، میرے دادا آئے، میرے مکی آئے، میرے مدنی آئے، جھومو جشن میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، جشن میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور. عید دیوانوں کی تو، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، میرے آقا میرے دادا آئے، میرے مکی آئے، میرے مدنی آئے، میرے حامی آئے، میرے یاور آئے. جو اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے نور ہے، اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور. ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں نور سے مامور ہے، میرے آقا میرے دادا آئے، میرے مکی آئے، میرے مدنی آئے، میرے حامی آئے، جھومو میرے یار آئے. او آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار ہے کیا زمین کا آسمان، کیا زمین کا آسمان، ہر سورت چھا نور ہے، آئے جھومو میرے آئے، جھومو میرے مدنی آئے، جھوم میرے حامی آئے، جھوم میرے دادا آئے. جھومو جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے. مسکراتی ہے بہارے، مسکراتی ہے بہارے، سب فضا پرنو ہے، میرے آقا میرے دادا آئے، جھوم میرے مکی آئے، جھوم میرے مدنی آئے، میرے حامی آئے، میرے یاور آئے. جھومو غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا، جھوم اٹھا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا، جھوم اٹھا. آ گیا خوشیاں لیے، آ گیا خوشیاں لیے، ماہ ربیع النور ہے، میرے آقا میرے دادا آئے، میرے مکی آئے، میرے مدنی آئے، میرے حامی آئے. جھومو آ بنا تجھ کو مبارک شاہ کے میلاد ہو، آ بنا تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو. تیرا آنگن نور بل کے، تیرا آنگن نور بل کے، گھر کا گھر سب نور ہے، میرے آقا آئے، میرے دادا آئے، میرے مکی آئے، جھوم میرے مدنی آئے، جھوم میرے آقا آئے، جھوم میرے دادا آئے، جھوم میرے آقا آئے، جھوم میرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو پتہ ہے کیا کیا ہوا تھا؟ اس رات کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سر کے بل سجدے میں گر گئے. بت شکن آیا یا کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام, میرے آقا آئے جھوم, میرے داتا آئے جھوم, میرے مکی آئے جھوم, میرے مدنی آئے. اور اس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا, ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے محلات دکھائی دینے لگے. آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو, آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو, آمنہ تجھ کو شاہ کا میلاد ہو. تیرا آگا نور بل کے, تیرا آگا نور بل کے, گھر کا گھر سب نور ہے. میرے آقا, میرے تاتا, میرے مکی آئے, میرے مدنی آئے, ہمارے تاتا چھمو. غم زدو تم کو مبارک, غم غلط ہو جائیں گے. غم زدو تم کو مبارک, غم غلط ہو جائیں گے. آ گیا وہ جس کے صدقے, آ گیا وہ جس کے صدقے, ہر بلا کا پور ہے. میرے آقا, میرے تاتا, میرے مکی آئے, میرے مدنی آئے, میرے مولا آئے جھوم, میرے حامی آئے جھوم, میرے یاور آئے جھوم, سب کے مولا آئے جھوم. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. راوی کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی تجارت کے لیے مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا. جب میلاد کی رات آئی, یعنی شب میلاد آئی, تو اس نے قریش کی ایک محفل میں آ کر پوچھا, اے گروہ قریش, کیا آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا, باخدا ہمیں کوئی علم نہیں. اس نے حضرت تعجب کہا, اللہ اکبر, تم اپنے گھر میں گھر والوں سے اس کے بارے میں ضرور دریافت کرنا, اور میری اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا کہ آج کی رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہوگا. لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں, ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں جا کر اہل خانہ سے پوچھا کہ کیا قریش کے کسی گھر میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ بتایا کہ ہاں, آج عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا مد. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا مد, آنکھوں کا تارا ہم مد, آنکھوں کا تارا دل کا اجالا. تمہیں پوچھے گا مولا رکھو آنکھوں کا تارا دل کا اجالا, رکھو لحد میں جس چمک مزیزو رکھو لحد میں چستم مزیزو رکھو لحد میں چستم مزیزو رکھو لحد میں چستم مزیزو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد نام محمد جالا مد آنکھوں کا تارا نام محمد کا اجالا محمد محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے محمد کا نام لادم کروڑوں درود و سلام ان پر ہمیں اپنے بچہ دکھائیے. آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی, اس نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہی بالوں کا گچا نظر آیا, وہ گش کھا کر گر پڑا. جب اسے ہوش آیا تو کہا اور اس سے کہا گیا تیرا کھانا خراب ہو تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے حسرت کے ساتھ کہا آج بنی اسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہو گئی. اے گروہ قریش تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ مولود تمہیں بڑی بلندیوں کی طرف لے جائے گا, مشرق و مغرب تمہارے نام سے گونج اٹھیں گے. اور جس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اس رات کسرا کے ایوان میں لرزہ آ گیا, اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے گر گئے. ایران کا مرکزی آتش کدا جس میں 1000 سال سے آگ بھڑک رہی تھی وہ آگ اچانک بجھ گئی. تاجدار انبیاء اہل و اصل مرحبا, رازدار کبریا اہل و اصل مرحبا, مرحبا آئے شاہ اوبیا اہل و سلم, مرحبا اہل و سلم اہل و سلم اہل و سلم اہل و سلم, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مظہر ناپولا اہل وسل مرحبا, مصطفیٰ مجتبا اہل وسل کار کی آمد مرحا, دلدار کی آمد مرحا, حضور کی آمد مرحا, پر نور کی آمد مرحبا, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل اونچے میں اونچا, نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ اے عظمت والا کتنا اچھا, اونچا اونچا سونا سونا نبی کا جھنڈا, اے اجیالا نبی کا جھنڈا, روشنی والا نبی کا جھنڈا, پیارا پیارا نبی کا جھنڈا, دل کا اجالا نبی کا جھنڈا, خوابوں کی ٹھنڈک، قلب کی راحت، ہاتھ میں اٹھاؤ اونچے لہراؤ، او لہراؤ، او لہراؤ، پیارا پیارا دیکھو ہے پیارا، گھر میں لہراؤ، گلیوں میں لگاؤ، کار پہ لگاؤ، بس پہ لگاؤ، موٹر سائیکل پہ بھی لگا، سائیکل پہ بھی لگا، جھوم کے پکارو، اے کتنا پیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، ہے اجیالا، روشنی والا، روشنی والا، گھر میں لہرا یا رسول اللہ، پکارو. آئیے باپا کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ بھی نیتیں ہوں گی. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، اس وقت امیر اہل سنت کچھ ہی لمحوں کے بعد نیتیں کریں گے اور نیتیں کروائیں گے. یہ بڑا ہی پر مغز ایک وقت ہوتا ہے، ہمیں اس وقت کی اللہ قدر نصیب فرمائے. ظاہر ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو اس میں جتنی اچھی اچھی نیتیں کریں گے ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ بھی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، امیر اہل سنت کے ساتھ مل کر اچھی اچھی نیتوں کی طرف بڑھتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. حسب حال نیتیں کی جاتی ہیں، سستی نہیں کرنی چاہیے. اور جتنے بھی اس وقت فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آئیے سارے اچھی نیتوں کی طرف بڑھیں. اور نیز یہ کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحوں کے بعد ابھی امیر سنت بھی جلوس سے، یہ اس جلوس سے میلاد میں شامل ہو جائیں گے. تو ماشاءاللہ اسلام ابھی یہیں رکیں گے اور جلوس سے میلاد میں امیر سنت کا انتظار کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ امیر سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے، سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی، نعتیں ہوں گی. آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، مانگ لو مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات، کون جلوہ نما آج کی رات، کون جلوہ نما آج کی رات، آج کی رات ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہمارے نعت کا نعتیں پڑھیں میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں، پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمیں اب براہ راست مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، باقی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا بابا کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، ہاں جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی گئے کیوں نہ جھومے آج ہم، عید میلاد النبی گئے کیوں نہ جھومے آج ہم، عید میلاد النبی گئے کیوں نہ جھومے آج ہم، عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے، عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے، عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بالاری نور گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا، اور انشاءاللہ ناتے سنتے سناتے ہیں اور آقا کے جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، ارے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، صلوا علی الحبیب سلام، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، چار سو ہے کیا چما چم رحمتوں کی بارشیں، چار سو ہے کیا چما چم رحمتوں کی بارشیں، جھومتے ہیں اب رے والا عید میلاد النبی، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، دھوم ہے سرکار کے میلاد مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی بھی کیا بات ہے ماشاء اللہ. آئیے ایک بہت پیاری پیاری پیارے پیارے مدنی پھول آپ کی طرح بڑھاتا ہوں, اور وہ بیان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. فرماتی ہیں میرے حمل کے ایام بڑے آرام سے گزر گئے, یعنی کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہ چلا, بڑے آرام سے گزرے. جب وقت پورا ہو گیا تو فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی میرے پاس آیا اور کہا یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پیر کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس رات کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلہ جگمگا اٹھے, یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی. اور دوسری روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نور نکلا جس نے گھر کو نور نور کر دیا اور ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا. گھر کیوں نہ نظر آئے, نور والا آیا ہے نور آیا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ. جب تک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے جب کہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں چھایا ہے والسلام رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سبحان اللہ. آئیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت حسن و جمال اور آپ کے سراپا کی حدیث سنا دو. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو نوجوانان جنت کے دو سرداروں میں سے پہلے سردار ہیں, فرماتے میں نے اپنے ماموں جان سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حلیہ مبارک کے متعلق دریافت کیا, اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. مجھے یہ توقع تھی کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل قدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے. پھر مزید فرمایا, میں پورا ایک مضمون کے طور پر عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح چودھویں کے رات کا چاند. چھوٹے قد والے سے اونچے اور زیادہ طویل قد والے سے کم بالکل معتدل مدینہ مدینہ قد والے تھے. سر مبارک بڑا تھا, گیسو مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے, چہرے کا رنگ چمکدار تھا, سبحان اللہ, پیشانی مبارک کشادہ تھی, سبحان اللہ, ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے, سبحان اللہ, دونوں ابروں کے درمیان ایک رگ تھی جو ناراضگی وغیرہ کے عالم میں پھول جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. ناک مبارک اونچی تھی, سبحان اللہ, اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا, سبحان اللہ, دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے, سبحان اللہ, داڑھی مبارک گھنی تھی, دونوں رخسار ہموار تھے, سبحان اللہ, دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے, سبحان اللہ, دندان مبارک کھلے تھے, سبحان اللہ, بالوں کا خط جو سینے سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا, گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو, سبحان اللہ, تمام اعضا معتدل تھے اور ان کا اعتدال آشکارا تھا, شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا, سینہ مبارک کشادہ تھا, دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا, ہڈیوں کے جوڑ زخیم, سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا, اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا, دونوں بازوں اور دونوں کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے, دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی, ہاتھ مبارک کشادہ تھے, دونوں اتھیلیاں پر گوشت تھی اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے, تمام اندام ہموار تھے, دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا, جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے, رکھتے تو جما کر رکھتے, آہستہ خرام مگر تیز رفتار تھے, جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہما تن ملتفت ہوتا, یعنی مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے, نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی, آپ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی نسبت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ کے, آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا, آپ حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کرام کو ہدایت کے راستے پر چلاتے, جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام فرمایا کرتے تھے, میرے آقا آئے جھومو, میرے آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, میرے مکی آئے میرے یاور آئے جھومو, میرے آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, میرے حامی آئے میرے آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے پیارے آقا آئے, پیارے آقا آئے میرے آقا آئے جھومو, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے, ذرا ذرا سب جہاں کا, ذرا ذرا سب جہاں نور سے معمور ہے, میرے جھومو میرے داتا آئے, میرے آقا آئے میرے مکی آئے میرے مدنی آئے, جھومو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید میلاد النبی ہے مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مدنی مدنی مدنی عبد اللطیف ماشاءاللہ آؤ ایدی لے لو عبد اللطیف بولو جزاک اللہ بولو جزاک اللہ آتا بولنا نہیں آتا جزاک اللہ عمر آپ بھی لے لیجیے بلال آپ بھی لے لیجیے عمر بھائی جزاک اللہ آمین آمین میں نام میمونہ بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی جو نیتیں کرتا ہوں نیتیں کرواؤں گا تو حسب حال اگر آپ کی بھی کوئی نیت بنتی ہو تو کر لیجیے میں ویسے اپنے لیے کر رہا ہوں ضمن آپ بھی کر لیجیے حمد و صلاۃ و تحفظ و تسمیہ سے مدنی مذاکرے کا بھی آغاز کروں گا درود شریف کے مروجہ سیگے پڑھوں گا پڑھاؤں گا درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھاؤں گا خود بھی پڑھوں گا اعلاء کلمۃ الحق کروں گا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ترجمہ کنز الایمان اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے نیز بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ پہنچا دو میری طرف سے اگر چیک کیا ہے تو کی پیروی کروں گا موبائل فون بند رکھنے کی درخواست کروں گا لکھا ہوا دیکھ کر ضرورتاً بیان کروں گا اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا اور نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا موقع کی مناسبت سے نعت شریف کا اشعار بھی پڑھوں گا نعرے لگاؤں گا مرحبا کے جواب دوں گا سلام کروں گا سلام کے جوابات دوں گا سنت کی نیت سے موقع کی مناسبت سے مسکراؤں گا فالتو جملوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا درود پاک پڑھاتے ہوئے, خود بھی پڑھوں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کروں گا, اس والے ثواب کروں گا. اختتامی دعا, مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھاؤں گا, پھر تعظیم مصطفیٰ میں جشن ولادت کے جھنڈے لے رہا ہوں گا, آخر میں صلاۃ و سلام میں شرکت کروں گا, صبح بہارہ کا استقبال, اس درمیان سحری وغیرہ سلسلے بھی کروں گا انشاءاللہ. اور ابھی جلوس میلاد کی شکل میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پاؤں گا اور در و دیوار کو ذکر مصطفیٰ کا گواہ کروں گا. اس طرف بھی نور گئے, اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے, ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, چاند سا چمکا تے چہرہ نور برساتے ہوئے, چاند سا چمکا تے چہرہ نور برساتے ہوئے, مرحبا یا مصطفیٰ, ہاں مرحبا مرحبا مصطفیٰ، یہ کس شہر شاہ وادا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہر شاہ وادا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، یہ آج پاتے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں جھوما، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا داتا مرحبا باقی مرحبا مولا مرحبا سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہر شاہ وادا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائی بونے تھامیا، جو گر رہے تھے انہیں نائی بونے تھامیا، جو گر چکے گئے ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا کرشی مرحبا عربی مرحبا، سنو گے لان زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، آج کا زمانے نے رنگ بدلا ہے، آمد آمد ہے مرحبا مرحبا رشید مرحبا مکی مرحبا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، شاہ والا آمد آمد ہے، آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا رشید مرحبا عربی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا نسیم فیض سے گنجے کھلانے آئے ہیں چمک سے اپنی جاہا جگانے آئے ہیں مہک سے اپنی یہ کچھ بسانے آئے ہیں نسیم فیض سے گنجے کھلانے آئے ہیں مرحبا مدنی مرحبا مرحبا خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب رب خزانے آئے ہیں کے قبضے میں رب رب خزانے ہے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے مرحبا گرش مرحبا مرحبا بدنی مرحبا رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں آنے کی خوشی منانے آئے ہیں فرشتے آج جو جھومے مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو جھومے مچانے آئے ہیں انہی کے آیا کی شاشی سجانے آئے ہیں کس کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے مرحبا مدنی مرحبا عرشی مرحبا عربی مرحبا عرب مرحبا عرشی مرحبا یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں ہاں یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بھٹکوں کو ہاتھ بنانے آئے ہیں یہ بھولے بھٹکوں کو ہاتھ بنانے آئے ہیں آمد آمد ہے آقا مرحبا آقا مرحبا قید دومن علم سے چھوڑانے آئے ہیں یہ قید دومن علم سے چھوڑانے آئے ہیں جمک سے اپنی جاہا جگمگانے آئے ہیں اپنی جاہا جگمگانے آئے ہیں چمک سے اپنی جاگا جگمگانے آئے ہیں چمک سے اپنی جاگا جگمگانے آئے ہیں کچھ بسانے آئے ہیں کس کس آمد آمد ہے مرحبا Yeah, yeah. آمد کی آمد کی آمد مدنی کی آمد حضور پر نور کی آمد پر نور کی آمد آقا عطار کی آمد مرحبا داتا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا قرشی مرحبا مرحبا داتا مرحبا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا صبح ہے اے بابا مدنی چینل کے ناظرین، بڑی با برکت، بڑی با برکت، بڑی با برکت رات ہے. کتنا انتظار رہتا ہے اس رات کا، اس گھڑیوں کا. الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ رات نصیب ہو چکی ہے. اللہ صحت اور عافیت اور سلامتی اور ذوق و شوق اور ایمان کامل کے ساتھ ہمیں صبح صادق سے بھی ملا دے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت ہے. آئیے چند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں، کاش قبول ہو جائے. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، آخری وقت آئے مجھے جب آخری وقت آئے. ہم آپ کی برادری کی خوشیاں منائیں ہم آپ کی ولادت کی خوشیاں منانے والے جب آخری وقت آیا کا ہمیں بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جلوائے پاک دکھا جا جلوائے پاک دکھا جا مدنی آ جا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا مجھ کو کلمہ مجھ کو اب کلمہ پڑھا جا میرے مدنی آ جا جب آ مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب ساتھیاں سردار ہو گئی سکرات کی جب حسن کا صدقہ سر پاری ضرور حسن کا صدقہ سر پاری ضرور صدقہ سر پاری ضرور روح مدار کی جب پہچانا سرکار برے خاتمے سے مجھ چبرو میرے تن سے نکلے کھڑی ہو چبرو میرے تل سے نکلے کی کھڑی ہو شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا جب تم ہو لبوں شمنا تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے تم ٹوٹ رہا ہو اس مجھے چہرہ پر نور دکھانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑ تنہا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑ مجھے سورہ یاسین سنانا جب گورے غریباں کو چلے میرا جنازہ رحمت کی رینا اس پہ خدا اترا تم اڑانا جب قبر میں احباب چلے مجھ کو مٹا کر اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا تے خیر سے تدفین کے ہو سارے محافل ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا جس وقت نکیر کرے آ کے سوالات سرکار تم کر کے جوابات سکھانا دل روبا کی واپس جس وقت نکیرن کرے آ کے سوال سرکار تم کر کے جواب سکھانا سن رہا قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل دینے کو دلا سا شہ والا سرنا جب قیامت سواری سورج کوثر کا چھلکتا جے ایک جام پلا مایوس نہیں ہے اللہ رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے سب ہمساروں کی بخشش کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله ہارون رشید ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, بڑا علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے. ایک روز انہیں پتہ چلا کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ الولی ان کے شہر میں تشریف فرما ہوئے ہیں. تو خلیفہ ہارون رشید نے انہیں تشریف لانے کی درخواست پیش کی. جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اپنی بیماری سے فکر مند نہ ہو, اللہ رب العزت کی رحمت سے آج ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت تندرست ہو گیا. جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو, کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ ساری رات فیضان مدینہ میں گزاروں گا اور ذکر مصطفیٰ کرتا رہوں گا, در و دیوار کو گواہ بناتا رہوں گا. سحری کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عزوجل. کل کا روزہ رکھوں گا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس سلسلے میں تو فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی, یعنی میں پیدا ہوا, میری برتھ ہوئی, اور پیر یعنی منڈے ہی کو مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا جشن ولادت ہر پیر شریف کو ایوری منڈے روزہ رکھ کے مناتے تھے. تو ہم کم از کم سالانہ دن ہی منا لیں, اور ہر پیر شریف کو بھی عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں. مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے, دعوت اسلامی کی ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی جو روزہ رکھتے ہیں پیر شریف کو. اور ہر پیر شریف کو مدنی چینل پر براہ راست مناجات افطار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے عصر کے بعد کچھ وقفہ گزرنے کے بعد غروب آفتاب تک، اور وہیں اسلامی بھائی بھائی پانی پی کر روزہ کھولتے ہیں. از ابتدا تعین دیا موبائل فون بند رکھوں گا، موبائل فون آپ کا کھلا ہوگا تو میسج چیک کرنے کی تکلیف، میسج پڑھنا، میسج کرنا، فون اٹینڈ کرنا، فون کسی کو کرنا، نمبر چیک کرنا کہ کسی کا فون آیا تو نہیں، یہ سب وہ باتیں جو آپ کو اس میں توجہ ہٹا دیں گی. آپ اب انشاءاللہ کچھ سوال جواب بھی ہونے تو وہ دین کی باتیں ہوں گی، علم دین کی مسائل، تو یہ اس میں آپ کو غلط فہمیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے فون کو بھول جائیں جیسے آپ کے پاس فون ہے ہی نہیں. کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے یا ناخنوں سے کھیلنے، ناخن دانتوں سے کترنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً مرحبا کی دھومے مچاتا رہوں گا. میلاد شریف کے اشعار پڑھے جب جائیں گے تو اس کو بھی گنگناؤں گا، ساتھ مل کر پڑھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے یہ اجتماع میلاد کے بعد جب موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، ہاتھ میں پرچم لیے اگر ممکن ہوا، ہاتھ میں پرچم لیے سر جھکائے آنکھیں بند کیے درود و سلام پڑھتے ہوئے نعتوں کے اشعار گنگناتے ہوئے مرحبا کی صدائیں لگاتے ہوئے صبح بہارا کا کھڑے کھڑے استقبال کروں گا. آج صبح بہارا کا وقت ہمارے یہاں باب المدینہ میں پانچ صبح یعنی کہ 5:57 یعنی رات گزار کر 5:57 اور غالباً 19 سیکنڈ ہے. تو آج کی رات آپ نے یہیں گزارنی ہے، ویسے گپ شپ میں، فلموں میں، ڈراموں میں، فضول باتوں میں، فضول بیٹھکوں میں، فضول صحبتوں میں، بلکہ گناہ بھری صحبتوں میں، فنکشنوں میں بھی لوگ رات گزاری دیتے ہیں. تو آج اگر ذکر میلاد میں اگر ہم رات گزاریں تو یقیناً یہ ہماری رات بہت بڑی سعادت بھری رات ہوگی. کیا پتہ یہ رات ہمارا ذکر مصطفیٰ میں گزارنا ہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. اس لیے اٹھ کر جانا نہیں، کوشش کرنا، ہاں وہ ضروری ہو، مجبوری ہو، استنجا وضو وہ ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ الگ بات ہے. اور فجر کی نماز کے لیے بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں صبح 12 تو 5:57 اور شاید 19 سیکنڈ ہے، تو 6 بجے تقریباً 2-3 منٹ کے بعد فوراً اذان ہو جائے گی انشاءاللہ، اور 6:15 بجے فجر کی جماعت ہو جائے گی. تاکہ وہ تو وضو کے ساتھ صبح 12 کا استقبال کرنا ہے، وضو آپ کا پہلے سے تیار ہو، وقفہ ٹھیک ٹھاک ملے گا، کم و بیش 4 بجے انشاءاللہ یہ پہلی نشست جو ہے ہمارے اجتماع میلاد کی اس کا اختتام و ختم ہوگی. اب اس میں سحری بھی ہوگی، استنجا وضو کر کے بالکل فارغ ہو کر آپ تشریف لائیے گا، تو انشاءاللہ عزوجل فجر کی نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی بہت ساروں کو ضرورت نہیں ہوگی. یہ وہم ہوتا ہے بعض اوقات کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں، تو وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی یہاں تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک اتنا یقین نہ ہو کہ قسم کھا کر کہہ دے کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے. ایسی کیفیت ہو تو ہی وضو ٹوٹتا ہے. وہم سے، وسوسے سے، بہت دیر ہو گئی، یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو اس طرح سوچنے سے یہ شیطان کے وسوسے، ان سے وضو نہیں جاتا. یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ذہن میں رکھیے. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، یار بھول گیا ہوں، خدا جانے وضو ہے نہیں ہے، تو نہیں. جیسے پیشاب کر کے اٹھا تو اب قسم کھا سکتا ہے کہ خدا کی قسم ابھی تو پیشاب کیا، میرا وضو نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. اور جب وہم ہو خالی تو وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے ایک دن گزر جائے چاہے دو دن گزر جائے. ایک بار دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں ایک بزرگ ہمارے ساتھ تھے، دعوت اسلامی کے شروع کے دور میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج مجھے دو دن ہو گئے، میرا وضو باقی ہے. یہ بس تھے، خوش نصیب تھے، اللہ کرے وہ حیات ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے. پہلے تو آتے تھے ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے شروع شروع میں بیان بھی فرماتے تھے، پھر وہ غائب ہو گئے. یہ جو نیتیں تو جاری ہیں، لیکن ابھی آپ نے ایک مسئلہ بھیا وہ واقعہ بیان کیا. یہاں شاید کسی کو بابا یہ سوال پیدا ہو کہ دو دن تک وضو کہہ رہے تھے میرا باقی ہے، تو سونے سے جو وضو ٹوٹ جاتا تو کیا وہ دو راتوں سے سوئے نہیں تھے یا دو دن سے سوئے نہیں تھے، کیا ماجرا کہتا ہے اس کی؟ یہ بھی ذرا پہلی گتھی سلجھا دیں. یہ بتاتے تھے کہ میرے پیر صاحب تھے نا، ان کے 15-15 دن تک وضو رہتا تھا. یہ پنجاب والوں کو پتا ہوگا، دریا رحمت شریف کے بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغفور رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا بتا، ان کے مرید تھے. ہمارے حضرت کا 15 دن تک وضو نہیں جاتا تھا، دو دن تک تو یہ میرے ساتھ تھے اور میرا وضو ابھی تک ہے. سفید داڑھی والے تھے، کیماڑی میں ایک جگہ یہ امامت فرماتے تھے. اب اللہ کرے، اللہ بہرحال پر رحمت نازل فرمائے، بہت پیارے بزرگ تھے، شریف آدمی تھے، اللہ کے نیک بندے کہاں نہیں. نیک بندوں کے ذریعے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے. ان کا تو نیکوں کا تذکرہ کرنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. آج تو ہے نزول رحمت کی رات، الحمدللہ ذکر مصطفیٰ کریں گے تو کیوں رحمت نازل نہیں ہوگی. تو بہرحال وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سونے کا جہاں تک آپ نے فرمایا نا، تو اس میں ایسا ہے کہ اگر اس طرح سویا، سونے کی کیفیات ہوتی ہیں، جیسے کہ اس طرح سویا کہ سرین زمین سے اٹھے رہے، تو گہری نیند اگر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. گہری نیند نہیں سویا تو وضو نہیں ٹوٹتا. گہری نیند کا وہ چیک کرنے کا طریقہ ہی کچھ اس طرح بتایا ہے کہ بہار شریعت میں نا، کہ وہ اس کو پوچھا کہ ابھی کیا باتیں ہو رہی تھی، تو یہ نہیں بتا سکا، اس طرح کا چیک کیا، تو اب وہ اس کی گہری نیند مانی جائے گی. تو اگر ہلکا تھا جھونکا آ گیا، اس سے وضو نہیں جاتا. اسی طرح کھڑے کھڑے نماز میں سو گیا تب بھی وضو نہیں جائے گا، سجدے میں سو گیا تب بھی وضو نہیں جائے گا. عورت دو زانو بیٹھتی ہے جس طرح نماز میں، تو اس کو تورک بولتے ہیں، تورک آخر میں ڈنڈی والا کاف ہے، تو تورک کی حالت میں بیٹھا، میں اسی طرح اس وقت بیٹھا ہوں، تو اس میں اگر گہری نیند آ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. مرد جس طرح دو زانو بیٹھتا ہے تو اس میں اس کا سرین جو ہے نا بیٹھنے کی جگہ، وہ اس کے پاؤں کے تلوے پہ جم جاتی ہے نا، بوجھ وزن پڑتا ہے، اس حالت میں سو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وضو نہیں آئے گا. اسی طرح وہ ٹیک لگا کر اچھی طرح سویا، اس طرح سویا کہ نیچے سے وہ اس کے وزن اٹھ گیا، تو اس میں بھی وضو نہیں جاتا. تو ہو سکتا ہے وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس حیعت پر، اس کیفیت میں اس پوزیشن میں وہ آرام فرما لیتے ہوں. ممکن تو ہے نا, بعض ہوتے ہیں اسٹیمنا ہوتا ہے کہ بعض ایسے ویسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ سوتے ہیں تو وہ فریش ہو جاتے ہیں, بعض بےچارے دس دس گھنٹے سوتے ہیں ان کو وہ فریش نہیں ہو پاتے, نیند تاری رہتی ہے. تو یہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, اگر وہ حیات ہوں تو مجھے خیر سے ملائے. حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جماعہ کے صیغے پڑھوں گا. یہ نیت تو ہو گئی نا, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. نہیں اتنی آواز سے ہنستے نا کہ دوسرے بھی سنے ہوں, تو اس کو کہا ہا ہا کر کے جیسے ہنستے, تو یہ کہا کہلاتا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لگایا. تو دعوت اسلامی والے جو پکے ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں لگاتے, امام والے تو لگاتے رہتے ہیں, لیکن ہر امام والا داڑھی والا دعوت اسلامی والا ہو یہ ضروری نہیں ہے. جو مدنی انعامات کے عامل ہوتے ہیں نا, یہ مطلب جو واقعی عامل ہوتے ہیں ان میں نیکی تقوی پرہیزگاری کافی ہوتی ہے. جو نسخہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے ہمیں دیا ہوا ہے اس پر جو عمل کرتے ہیں تو ان کو آپ کہکا لگاتے نہیں دیکھیں گے ہا ہا ہا ہا کر کے, کیونکہ سنت نہیں ہے. جو لگاتا وہ گناہگار بھی نہیں ہے لیکن سنت میں عظمت ہے. مسکرانے میں حرج نہیں ہے, مسجد میں بھی مسکرانا جائز ہے. مسکراتے ہیں نا, دانت نظر آتے ہیں, یہ صحیح ہے, یہ تو ہمارے آقا سے ثابت ہے. التبسم من اللہ والقہقہ من الشیطان. تبسم جو ہے یہ مسکرانا, یہ اللہ کی طرف سے, یہ سویلنگ اسمائلنگ انگریزی میں اسمائلنگ بولتے ہیں مسکرانا, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اور زحک یہ بھی ثابت ہے, یعنی اس طرح ہنسنا کہ کان سے اپنے سن لے. مگر مسجد میں اس طرح ہنسنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں جو ہنسے گا اس کے قبر میں اندھیرا آئے گا, یہ حدیث شریف کا مضمون. اس طرح کہا اس کو اب یہ کہ انگریزی چونکہ ناقص زبان ہے, عربی کامل زبان ہے, تو انگریزی ناقص ہے جس کا آج کل سب کو آصف چمٹا ہوا ہے. تقریباً ہم لوگ بولتے رہتے ہیں انگلش الفاظ, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو اردو سمجھتے نہیں ان کو سمجھانے, دنیا بھر میں جا رہے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو میں ٹوٹا پھوٹا بولتا ہوں, مجھے آتی نہیں ہے, تو سن سن کے. اور اس طرح نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے کافی بین الاقوامی اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں وہ انگریزی بےچارے بولتے ہیں, اردو بھی بولتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں کچھ ادھوری سمجھتے ہیں اس طرح, تو ان کا دل جو ہی ہوتی ہے. اور پھر جو ایک تعداد ہے نیو جنریشن جو ہے نا, اب اردو سے دور, انگلش گھروں میں بھی بچے انگلش بات کرنے لگے اب, تو ان کو بھی بہرحال نکی کی دعوت تو پہنچانی ہے. یہ لافنگ بولتے ہیں, لافنگ یہ کمپلیٹ لفظ نہیں ہے, ورڈ نہیں ہے پورا. جو لافنگ میں ہنسنا, اب ہنسنے کی دو تین قسم ہے نا, ایک تو وہی اسمیلنگ مسکرانا, یہ تو چلو آ گیا, اب لافنگ. تو ہنسنا سرکار سے ثابت ہے, کہکا ثابت نہیں ہے. یہ دونوں کو لافنگ ان میں اب پتا چلا کہ بولتے ہیں, تو یہ انکمپلیٹ ہو گیا نا, ادھورا ہو گیا. خیر بہرحال یہ کہ کہا نہ لگایا جائے, بچنا اچھا ہے, نکل گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے ہی کوئی لگاتا ہے کہہ کہا کر کے زور زور ہنستا ہے, اس کو بھی ہم گناہگار نہیں کہیں گے, نہ اس کے پیچھے سے بات کریں گے کہ کہہ کر اس کو تمیز نہیں ہے, کہہ کہا مار کے ہنستا ہے, پھر تو غیبت میں جا پڑیں گے ہم. وہ گناہگار نہیں, ہم گناہگار ہو سکتے. تو اس لیے ہر طرح سے شیطان کے وار سے خود کو بچانا ہے, اور شیطان کے خلاف ہر وقت برسرے پیکار رہنا ہے. ہاں جنگ جاری رہنی چاہیے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. بلکہ جلوس میلاد کا اگر لطف کسی کو چاہیے نا, کل ہو سکتا ہے آپ لوگ تشریف لے جائیں جلوس میلاد میں, اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جمع ہوتے ہی ہیں. تو اگر یہ اصل آزمائش کا موقع, اس وقت آدمی رونق دیکھتا ہے کتنا رش ہے, کتنی پبلک ہے, او یہ ہے آزمائش. اس میں ناممکن نہیں ہے, لیکن ناممکن سے ایک سیڑھی باقی ہے, بس ایک درجہ کم ہے کہ آدمی نگاہ نیچی رکھنے میں کامیاب ہو. اگر اس میں نگاہ نیچی رکھ کر سرکار کا تصور باندھ کر سن, آمد مصطفیٰ کا تصور باندھے, کبھی بی بی آمینہ کے گھر تصور میں پہنچ جائے, کبھی بی آمینہ کے گھر کا نقشہ جمع ہے, کبھی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو تصور میں لائے کہ لے کر جا رہی ہے, کبھی مکہ مکرمہ کی وادیوں کا, گلیوں کا, پہاڑوں کا تصور باندھے, کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح مسکراتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح اٹھتے تھے, تصورات مدینہ منورہ تو سبز گنبد کا تصور باندھے, تو ممبر منور کا, تو اس طرح اگر آپ کوشش کوئی کر سکے کامیاب ہو جائے تو پھر وہ کہے گا یار جلوس سے میلاد میں تو آج پہلی بار شریک ہوں میں, اس سے پہلے بس ایسے ہی میں سمجھتا تھا یہ کھیل کود ہے, اچھلو کودو اور خوشیاں مناؤ. یہ خوشیاں ہی ہیں جو میں بھی کہہ رہا ہوں, بھی خوشیاں ہیں جس طرح جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کے تصور میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے ممکن ہو تو جتنا ہو سکے, یہ بھی نہیں کہ آپ ٹکرا کر گر پڑے ٹھوکر لگ جائیں, تو جتنا ہو نگاہیں نیچی کر کے چلو آنکھیں بند کر لی کچھ کھول لی, تو نظر نہ اٹھائے, نظر اٹھاتے نا تو نظاروں میں گم ہو جاتے ہیں, پھر وہ جلوس کی وہ کیفیت جاتی رہنے کا اندیشہ رہتا ہے, نظر اٹھائے نہیں نیچے دیکھتا رہے, آنکھیں بند کرے کبھی کھولے کبھی بند کرے کبھی کھولے, وہ سرکار کے تصور میں کبھی سرکار کو مسکراتا دیکھے, کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غم امت میں روتا تصور میں لائے کہ میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں. اب آقا کے آنسو بہانے کا تصور ہو اور ہمیں ہنسی کیسے آئے. حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت پیارا شعر کہہ گئے, آئے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا, خندہ اے بے جا, خندہ خندہ مانے ہنسی, لافنگ ہنسنا, خندہ مانے ہنسنا ہنسی, بے جا مانے فضول بے موقع جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ مولانا حسن رضا خان جو اعلی حضرت کے بھائی جان ہیں فرماتے ہیں, یعنی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, آئے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا, آئے پھر خندہ میرے لب پر آیا, ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا, آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا, سایا کیے نابکار بندے رویا کیے زار زار آقا, آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا, آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا, آئے پھر خندائے ہائے دل فگار غم میں ہنسی ہے ناگوار ہم تو گئے آپ دل فگار غم میں ہنسی ہے ناگوار چیڑ کے گل کو نو بغار خون ہمیں رلائے کیوں آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ اللہ میرے پیارے پیارے اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بغا دیے آئے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا مدینے کا آئے پھر بھول گیا تم کا رونا تیرا آئے پھر بھول گیا تم کا رونا تیرا گیا راتوں روئے عمر بھر یاد نبی پاک میں جو روئے عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے رو گی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں سو سے محبت رام وکرے محبت رام ہے لیکن سو سے محبت رام نہیں آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا بھول گیا پھر بھول گیا میرے آقا امت میں روتا دیکھ کر تم کو سر محشر چاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا آئے پھر سرے محشر شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پہ اب بجلی گراتے جائیں گے آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا خدا اے غفار بخش دے اب تو لاجے محبوب رکھ گلے ہمارا خوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا مجدا سناتے جائیں گے پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آئے پھر بھول گیا راتوں کا نا پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا, آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا, آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. عشق سہا سے جو سیاہی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. یا رسول اللہ یا غوث صلوا علی الحبیب. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والی نیکیوں کا اجر رسال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, مفسرین, محدثین, جملہ شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, بالخصوص آج سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شب عرس ہے, ان کا بھی 12 ربیع الاول شریف کو وصال ہوا تھا. یہ بہت بڑے امام ہوئے, کروڑوں ان کے ماننے والے, ان کی تقلید کرنے والے ہوئے, اور ہمارے غوث اعظم بھی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے, ہمارے غوث پاک حنبلی تھے. یہ اولیاء کرام جو ہوئے نا, کوئی بھی ان میں غیر مقلد نہیں ہوتا, کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں, کوئی حنفی ہوتا ہے, کوئی شافعی ہوتا ہے, کوئی مالکی ہوتا ہے, کوئی حنبلی ہوتا ہے, تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیونکہ دور صحابہ, پھر تابعین, تبع تابعین, امام اعظم تابعی تھے, وہ تب سے وہ تقلید کا سلسلہ شروع ہوا. صحابہ کرام میں نہیں تھے, صحابہ کرام کو تو ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ علم حاصل ہوتا تھا اور معلومات ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں اس کی ضرورت پڑی تو یہ تقلید کا سلسلہ شروع ہوا تھا. مشہور چار امام ہیں، ویسے اور بھی امام ہوئے، مشہور چار ہیں جن کے مقلدین دنیا میں پائے جا رہے ہیں. یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک علیہم رضوان. یہ اولیاء کرام اور بہت بڑے درجے کے اولیاء کرام تھے یہ چاروں حضرات. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کو بھی اس کا ثواب پہنچے. پھر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت قطب مدینہ، صدر شریعت، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. خصوصاً جو 10-11-12 ربیع الاول کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنے ہیں ان کو بھی اس سال ثواب کرتا ہوں. ساری امت کو اس کا ثواب پہنچے، آقا کی جتنی امت ہے اس کو، ہمارے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، میرے ماں باپ کو اور سب کو پہنچے ثواب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، مستقل کفل مدینہ کی عاملات و عاملین کو بھی خصوصاً اس کا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1435 سن ہجری کی شب ولادت کا جشن ہے، ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے، اور اجتماع میلاد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جاری ہے. باب المدینہ میں بھی کئی مقامات پر اس وقت اجتماع میلاد ہو رہا ہے، اور مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، ذرہ ذرہ سمجھو کہ آقا کی اس وقت یاد میں جھوم رہا ہے. کہیں آج ہے، کہیں کل گزر گیا. مدینہ منورہ میں کل شب ولادت تھی، ہمارے ہیں ایک دن بعد آج شب ولادت ہے. محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں خوش نمائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. یہ آخری مصرے میں کنفیوز نہ ہو، خدا کی خدائی نہ ہوتی. خدائی یعنی یہی مطلب، جو رونقیں اور یہ مخلوقات کے یہ جو نظارے ہیں نا، یہ نہ ہوتے. کیونکہ وہ حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا، مضمون حدیثوں کا، کہ پیارے اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا. بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے کہ ایک میرے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، نہ اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو یہ حدیثوں کے مضمون کے تحت یوں سمجھ لیں کسی نے یہ رباعی نظم کی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہانے کی کئی، جانے ہیں وہ جہانے کی، جانے ہیں تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبی نا، صلی علی آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی، کس کو زور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ پیارے باپا یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا یہ بھی تو سمجھائیے پروشر صلی اللہ تعالی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا یہ بہرحال کسی کا شعر ہے پتہ نہیں کس کا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اعلی حضرت فرماتے ہیں نا کہ خلق خدا اس کی ہوئی جو کہ اس در کا ہوا جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا یعنی جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے جو ہمارا نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں تو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا تو بس اسی کے لیے ساری بہار ہیں اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پھر گیا ان کی نبوت کا انکار کیا وہ جہنم کے گہرے گڑے میں جا پڑا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ صلی اللہ نبی نا صلی اللہ بات ایک اور شعر سے بابا سمجھ میں آتی ہے کہ نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دلہا بنا کر بھیج نہ تھا بزم امکاں میں سبحان اللہ فقط اتنا سبب تھا ان اکات بزم محشر کا فقط اتنا سبب تھا ان اقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی تو یہ سب انہی کا وہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہان دے دیے قبضہ و اختیار میں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر سبحان اللہ

الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی نے ہمیشہ پیار محبت اور امن کا پرچار کیا ہے اور اس نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان دعوت اسلامی نے ہمیشہ پیار محبت اور امن کا پرچار کیا ہے اور اس نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کے بسنے والوں کو ایک امن کا پیغام دیا ہے. مدنی چینل سے ہماری یہ توقع ہے کہ وہ جو اسلام کا ایکچوئل بیس ہے پیار اور محبت, وہ اگر درس دیتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے لوگ, تو ہم دعا گو ہے اس کے لیے کہ اور بڑھے اور آگے چلے. ماشاءاللہ جی, آپ کا چینل بھی اور دعوت اسلامی کا جو پورے ملک میں مذہبی حوالے سے جو کردار ہے, جو ان کی کوششیں ہیں, جو ان کی ایفرٹس ہیں, وہ سب کو نظر بھی آ رہی ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہماری دعا بھی ہے کہ جو نیک نیت ہو کے مخلص ہو کے مذہبی حوالے سے, مذہبی ملک ہونے کے ناطے ہمارے یہ ساروں کا فرض بھی بنتا ہے, اور یہ فریضہ جو بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی بھی دے اور اس میں آپ کی مدد بھی فرمائے. یقینی طور پر اس مدنی چینل میں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی جو خدمات ہیں, جس طرح کی ان کی تبلیغ ہیں اور دعوت اسلامی کے حوالے سے جس طرح ان کے پروگرامز ہیں, اور ایک ایک موضوع کے اوپر, ایک ایک چیز کے اوپر جس طرح وہ چیزوں کو جو ہے وہ کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح لاجک کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے. اور اس خدمت کو جو ہے ہمیں یقینی طور پر بہتر انداز میں لینا چاہیے اور اس سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, اور یقینی طور پر مسلم امہ جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس سے جو ہے وہ سیکھتی ہے. اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس چینل کو جتنا زیادہ زیادہ جو ہے بہتر انداز میں اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے, چلایا جا سکتا ہے, اور اس تبلیغ کی صورت میں ان باتوں کو جتنا بڑھایا جا سکتا ہے ان اس چینل کے, تو فیل جو ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی نعمت. تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو دعوت ہے, ان کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے. تو وہ الیاس قادری صاحب ماشاءاللہ اپنی جو ہے گونگو گفتگو سے جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے اور کرتے رہنا چاہیے, کنٹینیو رہے گا, کیونکہ انسان بھٹک جاتا ہے اگر اپنی اصلاح کنٹینیو کرتا رہے تو معاشرے میں جو ہے تبدیلی آتی ہے, اور اس تبدیلی کو لانے کے لیے الیاس صاحب اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو اچھائی ہم سن رہے ہیں, اس پر ہم امپلیمنٹ کریں. باپا ہم کچھ سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں. یہ 686 سلسلہ لکھا ہوا ہے, تو جشن ولادت 686 سال تو نہیں ہوئے ہم کو مناتے ہوئے, اس کو بدل نہیں یار, یاد ہو کہ کتنے سال ہوئے لکھ دیں ورنہ بدل. سمجھا, مدنی مذاکروں نے آج مدنی مذاکرے کے نام سے ہم نہیں بیٹھے, آج ہم اجتماع میلاد کے نام سے بیٹھے. پٹی بھی جو لمبی چوڑی چلا رہے ہیں نا, اس کو بھی بند کر کے صرف لکھنا ہو تو اجتماع میلاد, یہ ہماری اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زہیب عطاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ مدن پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ عز و جل میں نے یکم محرم الحرام کا 10 محرم تک مدنی مذاکرے دیکھے ہیں اور مدنی پھول بھی لکھے ہیں. استقامت کی دعا فرما دیجئے. آمین. آپ سے سوال ہے, اس طرح کہنا کیسا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آج قاری صاحب نہیں آئے, رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر. پیارے بابا جان, اس وقت ہم بنگلہ دیش سید پور کے فیضان مدینہ کے باہر کھڑے میں اور یہاں اتنا پیارا خوبصورت گیٹ بنایا گیا ہے. اور عموماً بنگلہ دیش میں دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اور دیگر خوشی کے موقع پر، عرس کے موقع پر، بزرگانی دین کے جو عرس ہوتے ہیں اس موقع پر یہ اس طرح کے گیٹ خوشی کے مواقع پر بنائے جاتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، 12 ربیع نور شریف خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی میں یہاں دیوانوں نے، اسلامی بھائیوں نے یہاں بہت پیارا گیٹ بنایا ہے. تو آپ سے عرض یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے گیٹ ایسے خوشی کے موقع پر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرمائیے. میرا حضرت الیاس قادری صاحب سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے انہوں نے کیسے منائی، اور عوام کو جو ہے اسے کیسے جو ہے وہ منانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی جو ہے یہ سبق حاصل ہو سکے اور ہم بھی جو ہے دیکھ سکیں اور ان کے کہے ہوئے اور ان کے بولے ہوئے، ان کے پھیلائے ہوئے پیغام کو ہم بھی سمجھ سکیں. میں الیاس قادری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں ذرا آگاہ کر دے کہ 12 ربیع الاول کو کس طرح سے منانا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ان کی حضور پاک کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کیا اقدامات کریں. پہلے تو مدنی منا ماشاء اللہ اس نے وہ کفل مدینہ کا عینک پہنا ہوا تھا، نگاہ نیچی رکھنے کے لیے، عادت بنانے کے لیے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی انعامات کا حصہ ہے کہ وہ 12 منٹ روزانہ اس طرح کا عینک پہنتے ہیں جو اسلامی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، کم از کم 12 منٹ، تاکہ وہ بس نگاہ نیچی رکھنے کی کسی طرح عادت بنے. باپا اس نے مدنی مذاکرے بھی سنے ہیں ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے سنے ماشاء اللہ، وہ بھی یکم تا 10 محرم، بڑی بات ہے. اللہ تعالی ان کو عالم با عمل بنائے، استقامت دے. سوال بڑا انوکھا کیا ہے اس نے قاری صاحب. قاری صاحب اگر چھٹی کر جائیں نہ آئے تو یہ کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے آج قاری صاحب نہیں آئے. اس کی صورت ہوتی ہے، اگر یہ صورت ہے کہ وہ راستے میں کوئی فائرنگ ہو رہی تھی اور کوئی مطلب ایسے مارا ماری کی صورت تھی، قاری صاحب گھر سے نہیں نکلے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے قاری صاحب آج نہیں آئے، یہ گھر سے نکلے نہیں، ورنہ ان کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے، اپنے یوں تعویل کر لیتے ہیں. اس کی مدنی منع کی تربیت ہو رہی ہے چمتانی کی. ہاں تو یوں ویسے کیا ہوتا ہے، اگر عموماً یہی ہوتا ہوگا کہ قاری صاحب نہیں آئے تو وہ دھمال کرو، چھٹی کرو، خوب کھیلو کودو. قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہونے پر الحمدللہ نہیں کہا جاتا، معاذ اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ جو ہمارے قاری صاحب نہیں آئے اور محروم رہ گئے قرآن کریم کی تعلیم سے. تو اس میں اللہ کا شکر ہے ہمارے قاری صاحب نہیں آئے. اگر اس لیے کہا کہ تاکہ وہ پڑھنے کی چھٹی ہو جائے قرآن کریم پڑھنے کی، تو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے، یہاں نہ کہا جائے ایسا، بلکہ یہ جو میں نے کہا معاذ اللہ قاری صاحب نہیں آئے کہ ہم ورنہ کچھ مزید قرآن کریم آج سیکھ لیتے اس سے محروم رہ گئے. یہ اور قفل مدین آ گیا، مفتی دعوت اسلامی کے فرزند نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور گیٹ دکھایا بنگلہ دیش والوں نے، بھائی مختلف مواقع پہ یہ انہوں نے سوال کیا کہ جیسے عرس بھی ہے، شادی بھی ہے، جشن ولادت کا موقع ہے، اس موقع پہ بھی اس طرح کا جو گیٹ ہے، ایک تو ہے نا نیتوں پر ہے، دوسرا ہے گیٹ بنایا کس جگہ ہے اور کس طرح بنایا ہے. اب یہ کہ گورنمنٹ کی زمین کھود ڈالی ہے، اس کی بہرحال قانونی اجازت نہیں ہے کہیں بھی، یعنی کہ کھودتے لوگ، اس میں کوئی بولتا نہیں ہے. اس طرح کے جو زمینیں کھود کے گیٹ بناتے نا، وہ اپنے علاقے کے مطلب تھوڑا شورفا نہیں بنا سکتے، اس طرح وہ جو پولیس سے ٹکرانے کی طاقت رکھتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ اس طرح کی تصرفات کرتے ہیں. تب میں ہوں جشن ولادت والا، لیکن جو بات غلط ہے اس کو غلط کہوں گا، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہوں گا. تو اتنا بڑا گیٹ اگر بنایا کسی نے اور تو سارے زمین کو کھودے بغیر یہ اتنا بڑا گیٹ بننا ممکن نہیں ہے. کاغذ کا یا گتے کا تو ہے نہیں جو ادھر ادھر رکھ دیں گے. اگر ادھر ادھر رکھ دیں گے تب بھی کلام ہوگا. کہ اگر ایسی جگہ بنایا ہے کہ جب لوگوں کا راستہ تنگ ہوگا ہے نا, اب بھائی کار نہیں نکل سکتی, اسکوٹر اور سائیکل کو راستہ ملے گا, پابندی ڈال دی کار پر آپ نے کیونکہ آپ عاشق رسول ہیں, آپ نے گیٹ بنایا, تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. ہو آ رہی ہو آپ کون ہے روڈ بند کرنے والے؟ تھوڑا موو کریں اس کو گیٹ کو, ہو سکتا ہے کہ شاید نیچے کا کوئی منظر نظر آئے, ہو سکتا ہے فضا میں لٹکا ہوا ہو یہ بنا ہوا کا. اگر ہوا میں لٹکا ہوا تو پھر ہوا کی بات کریں گے, اگر ہوائی جہاز کا راستہ روک رہا ہے تو پھر ممانعت ہو جائے گی کہ ہوائی جہاز ٹکرا کے گر گیا. تو دیکھتے ہیں نا بھائی, دیکھتے ہیں بنگلہ دیش والوں نے کیا ہے نا. تھوڑا بنگلہ دیش تو ہم سے سیکھا ہوگا, ایسا بنگلہ دیش جا کر کلوز کر سکتے ہیں. اتنے گیٹ لگتے ہیں کہ جس کی نہیں, یہ سڑک پر بنا ہوا ہے, یہ سڑک کس جگہ بنا ہوا ہے, یعنی ٹریفک والے سڑک ہے کوئی؟ میں مطلقاً اصول بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے دیکھ بابا, دیکھ تھوڑا سا واضح ہونا, اس کا مطلب یہ کوئی راستہ بند ہوا نظر تو آ رہا ہے, لیکن کون سا ساو اتنا سا پھکا رکھا ہے جانے کے لیے. یہ جو پھکا رکھا ہے دیکھنا یہ پاپا کہ یہ سڑک پر بنا ہے یا کوئی میدان میں بھی تو بن سکتا ہے. اپنے مکان کی چھت پر بنائے تو اگر اتنا اونچا نہ بنائے نا کہ جو اپنے بارش جہاز سے ٹکراتا ہو تو پھر تو گنجائش سمجھ میں آتی ہے. میدان میں بنا تھا کھلی جگہ, مطلب ایسا کھلا میدان ہوئے تو کیا پاپا یہ اس کی کھودے بغیر میدان میں کیسے بنے گا بھائی؟ یہ دن کے اندر اس کی پوزیشن دیکھ لیں, زمین پہ اس کو یوں رکھ دیں گے اٹھا کے اور کھڑا اٹھا لیں گے اور راستہ بھی بند نہیں ہوتا اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تب تو جواز کی صورت ہو سکتی ہے. باقی روڈوں پہ جو گیٹ بناتے ہیں نا, خالی گیٹ تھوڑی بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا تھا, بہت ہی مصروف بازار, کاغذی بازار, محمدی مسجد کے نیچے دکانیں, دیکھا ہوگا آپ نے وہاں محمدی مسجد کے نیچے بالکل دکانیں کھلی, بازار کا ٹائم اور لوگوں کی خوب یعنی کہ وہ آنے جانے کا ٹائم, اس پہ عاشقان رسول نے بیچو بیچ نہیں کچھ پتھر رکھتے ہیں تو دھول ڈالتے ہیں تو پھر وہ کچھ وہ بھوسا ڈالتے ہیں لکڑی کا برادہ تو رنگ ڈالتے ہیں تو کچھ جھنڈے گاڑتے تو گڈیا رکھ دیتے ہیں, کچھ ایسا مطلب شو پیس بنایا ہوا تھا بیچ روڈ میں. اور ایک بیچارہ مزدور وہ اپنی وہ چھوٹی سی گاڑی کھینچتے ہیں تھان کی, چھوٹی سی گاڑی یعنی وہ نہیں کہ بڑا ریڑا یا بڑا گاڑا کوئی, چھوٹی سی گاڑی کھینچ کر جانا چاہتا تھا وہ, مطلب اس کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی, وہ مطلب اس کو دھکے مار کے اس کو بھگا دیا, نہیں جانے دیا عاشقان رسول نے. تو ایسے عاشقان رسول سے ہم پناہ مانگتے, عاشق رسول ہو جو مسجد کی پہلی صف کا حریص ہو, ڈھونڈتا ہو جو مسجد کی پہلی صف کیسے ملے. بہر کوئی ہم جشن ولادت مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے, ہم جو چاہے کریں, ہم شریعت سے ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی آزاد نہیں ہیں, ہم پابند ہیں, ہم آقا کی محبت کے مدنی جال کے اسیر ہیں. اللہ کبھی بھی ہمیں آزاد نہ فرمائے, آمین. تو یہ اگر گیٹ میں نے عرض کیا نا, یا تو کسی کے پلاٹ پر بنا ہوا ہے تب بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کو کھود ڈالا ہے تب بھی اجازت نہیں ملے گی شریعت میں, روڈ پر انہوں نے رستہ گھیر کے بنایا ہے یا گلی گھیر کر بنایا, حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس سے سائیکل بھی بڑی مشکل سے سر نیچا کر کے نکل پا رہی ہے, یا کار والا بےچارا اس کو دھکا مار کے بھیجتے ہیں او ادھر سے ٹریفک جام ہو گئی, یہ سب مطلب شریعت کی خلاف ورزیاں ہیں. ہمارے جشن ولادت اور سجاوٹ اور چراغاں پرچم کشائیاں اس طرح کی ہمارے یہاں نہیں ہے, جشن ولادت میں یہ نہیں ہے, یہ مطلب اس پر بہت غور کرنا ہوگا. اسی طرح شادیوں میں بھی گیٹ بناتے ہیں, عرسوں میں بھی گیٹ بناتے ہیں, سب دیکھ لیں کہ اگر گورنمنٹ کی سڑک کے گھڑے کھود ڈالتے ہیں, یہ پرمیشن کی صورتیں ہوں گی اس کی, اگر پرمیشن کے بغیر کھود ڈالتے ہیں پھر کھودنے کے بعد بھی ستم ظریفی یہ ہے, یا ستم بالا ستم کہیں گے, ظریفی بھی کیا کہیں, ستم بالا ستم, اچھا خاصا ڈامر سے بنا ہوا روڈ تھا اس کو کھود ڈالا, اب یہ احسان کیا کہ اس میں مٹی ڈال دی, پھر وہ مٹی تھوڑی دب گئی, پھر بارش آئی, بارش سے گڑا بھر گیا, پھر کہیں یہ سجاوٹ کرنے والے کی ٹانگ پڑی, گرا, ٹانگ ٹوٹی, کیا ہوگا؟ اسی طرح تو حادثے ہوتے ہیں, لوگ گرتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, پھوٹتے ہیں, نہ بھی ٹوٹے نہ بھی پھوٹے, سڑک کا شو خراب ہوا, سڑک میں عیب پیدا ہوا, یہ گورنمنٹ کی, یہ گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے, یہ سڑک یہ ہماری ہے, گورنمنٹ کے آدمی گزرتے ہیں تو چمکیلی کاروں میں پروٹوکول کے ساتھ. اب تو مطلب ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ جس شان سے گزرتے ہیں بڑے لوگ, ان کو کیا پتا گلی میں لوگ گڑے کھود رہے ہیں یا روڈوں پہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو غیر کم مصروف ہوتی ہیں ان میں کھود ڈالتے ہیں اس کو, یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. ان کو پتا ہو یا نہ ہو, یہ سڑکیں گورنمنٹ کے بعد میں پہلے ہماری ہیں, اس میں تکلیف ہمیں ہوگی, بارش کا پانی جمع ہوگا, مچھر پیدا ہوں گے, پھر کسی کی وہ ڈینگی وائرس کچھ ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, پھر بدبو, تو یعنی کہ ہزار اس کے نقصان آتے. جیسے لوگ دیگے پکا دیتے ہیں گلیوں میں سڑکوں میں, وہ گڑا خود جل جاتا ہے, وہ اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. یہ سڑکیں تمہاری دیکھ پکانے کے لیے کیا, یہ کچن میں دیکھ پکے گی, ہر کام اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, روڈ پہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو بس یہ طرفہ تماشا ہے, یہ مطلب کوئی بولنے والا نہیں ہے, جس کی جو مرضی میں آتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. چراغا کرنا ہے, اپنی عمارت کو سجا لو, گیٹ ڈالنا ہے اپنے گھر کے اندر, سب اتفاق رائے سے ڈال لو, ایک بھی ناراض ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا, سب راضی ہوں, کسی کو ایزا نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, امی ابو سب متفق ہو, گھر میں گیٹ بناؤ, ہر کمرے میں گیٹ بناؤ, آپ کو کون روکتا ہے, چھت میں بنا دو ایک آدھ گیٹ, تو ذرا گیٹ اس طرح کوئی بھی نہیں بنائے گا, تو روڈ ہی چاہیے, ٹریفک گرنی چاہیے, افراتفری ہو, لوگ پوچھیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ عاشق رسول جشن منا رہے ہیں, وہی گیٹ بنا ہوا ہے, اس لیے وہ ٹریفک جام ہے, اندر مریض بےچارا دب دبا رہا ہے, اس کو جلدی پہنچنا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ایمبولینس مونہ پھونک بجا رہی ہے لیکن راستہ ہی نہیں مل رہا, کہ صاحب تو مریض کتنے دم توڑ جاتے ہوں گے بےچارے. اس طرح ہم ایسے عاشق رسول کی ترکیب کے نہیں ہیں, ہم وہ ہیں, ہم پہلے پہلی صف نماز, فرض نماز پوری, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, درود شریف, کثرت درود شریف کی, کسی کو تکلیف دینا یہ جشن ولادت کا نام نہیں ہے. آپ نے ساؤنڈ سسٹم لگایا, نعتے بجائی, نعتے چلا رہے ہیں, ایک نے کسی نے آ کر کہا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے, اس آواز سے آپ پر واجب ہو جائے گا اس کو بند کریں, اگر یہ خبر درست ہے تو اب اڑی کرنا کہ یہ وہ ہے اور یہ ہے, یہ نہیں چلے گا. اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو آپ کو یہ سب بند کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہ اس کے گھر پہ مزید وہ رخ کر دیا, اس کا کیا بولتے ہیں اس کو بھونگڑے کو, ہارن ویسے یہ لگا دیا, وہ ہارن کا رخ ہی اس کے گھر کی طرف کر دیا, لاؤڈ اسپیکر, یہ بھی بولے وہ بھی سن لے, یہ سب ہمارا نہیں ہے, یہ بازاری قسم کے لوگ ہمارے اندر گھس جاتے ہیں, یہ حرکتیں کرتے ہیں. ہمارا جشن ولادت آپ دیکھ ہی رہے, ہمارا ہم جلوس میں کس طرح سے ہم حاضر ہوئے, ہمارے یہ اب ہم چار دیواری میں جلوس نکال رہے ہیں, کیا کریں, لیکن دعوت اسلامی میں کل انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں روڈ پہ ملیں گے, دیکھ ہم روزانہ رات کو جلوس نکال رہے ہیں, سمجھے, الحمدللہ ہم سڑک پر بھی رہے ہیں, ابھی سڑک پر تو میرے جتنے جلوس تو کسی نے بھی شاید اٹینڈ کیا, میں تو جلوس سڑک والا جلوس بھی باپا کا ہمارے پاس موجود, میں جب جلوس تیار رکھیے, یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی یہ اکثریت, میں جب سے جلوس میں شریک ہوتا ہوں, جب بندر روڈ پہ تھوڑا سا جلوس ایک سائڈ پر ٹریفک, ایک سائڈ پر یہ دو چار ٹولیاں جو ہوتی تھی نا, وہ نعرے لگاتی ہوئی گزر, ان میں بھی ہوتا تھا, مثال دے رہا ہوں, اور پھر بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, پھر آرام باغ میں ختم ہو جاتا تھا, پھر بڑھتے بڑھتے پھر نشتر پارک پہ پہنچ گئے. بابا ہم نے وہ جلوس بھی نکالا ہوا اور تیار بھی, اور عاشقان رسول کو دکھانے کی بابا کا وہ روڈ والا جلوس کا انداز, کل تو قوم نے روڈ پہ بہت ٹھیک ٹھاک آنا ہے, ایسا کیا مدنی فیس بھی ملے گی یا ایسے ہی دکھا دیں, اور مدنی فیس یہ لے لیں گے کل باپا والا انداز سب اختیار کریں, سبحان اللہ, کیونکہ اس میں بہت ذوق اور شوق اور لطف بہت ہے, کیفیت ہے اس کے اندر. سامنے باب المدینہ کراچی کے اس اہم ترین جلوس میلاد کا روح پرور منظر ہے جس میں امیر اہل سنت بنفس نفیس جلوگر ہوتے ہیں, تا حد نظر سر ہی سر نظر آتے ہیں, ہزار ہاں اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں. امیر اہل سنت جلوس میلاد میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اپنے مخصوص کیف آفرین انداز میں شرکت فرماتے ہیں. مدنی بہار نو ربیع الاول 1435 سنہ ہجری بروز جمعہ 10 جنوری 2014 سنہ عیسوی یعنی اسی جمعہ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ برائے راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اور مرکز الاولیاء کے اندر ایک مقام پر اتفاقاً دو غیر مسلم عورتوں نے وہ مدنی مذاکرہ دیکھا. الحمدللہ عز و جل ماہ میلاد کی برکتوں سے مالا مال مدنی مذاکرہ تو کیا سنا, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے ایسی متاثر ہوئی کہ الحمدللہ عز و جل دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئی. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا نام احمد رضا عبداللہ. سوالات اور بھی تھے یار, اور سوالات تھے. وہ گیٹ کا یہ کہ جب سجانا ہو تو اپنی عمارت سجائے, یا اگر گلیاں روڈ سجانا ہے, بڑا روڈ تو نہیں سجا سکتے, سائڈوں پہ ہی لوگ سجاتے اپنے اپنے دکانوں پہ. بڑا روڈ اگر گلی سجانی ہے تو اوپر اوپر سے بالکل چلنے والے کا راستہ تنگ نہ ہو, سائیکل اسکوٹر کار جو بھی گزرتی ہے وہ گزرتی رہے, اوپر اوپر جیسے لائٹیں لگاتے ہیں لوگ, بعض لوگ جھنڈا گاڑتے ہیں بیچ میں سڑک کے، پھر پرچم کشائی کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا روڈ ہے، تو یہ روڈ کھود کر جھنڈا گاڑنے کی اجازت نہیں ہے، قانونی جرم ہے. پھر حقوق عامہ طلب ہوتے ہیں، لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے، بیچ روڈ میں جھنڈا گاڑ دیں گے تو ٹرافک کے لیے تکلیف ہوگی نا، گاڑیوں کے لیے. تو ایسا کوئی بھی کام نہ کرے. زمین پر لوگ بڑی رات کو دیے جلاتے ہوئے اور کیا کیا وہی بھوسا ڈالتے ہیں اور کچھ ایسے بناتے ہیں، تو یہ بھی نہیں. سائڈ پر ایسی جگہ بنانے میں حرج نہیں ہے جہاں کسی کا راستہ تنگ نہ پڑتا ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو چلنے کا راستہ. یہ کنڈے کے ذریعے بھی یہ سجاوٹیں جائز نہیں ہیں. قانونی بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے ترکیب بنا کر پیسوں کے ذریعے پیمنٹ کر کے قانونی بجلی سے چراغاں کیا جائے. جلوس میلاد کے اصل میں آپ آداب بیان کر رہے تھے، جس میں پھر وہ ہم نے منظر دکھایا تھا. اب آپ کا بہت پیارا یہ ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب، تو اب یہ جب سارے کے سارے نگاہیں نیچی کر کے نہیں یوں مطلب کوئی چلیں گے اللہ کرے، تو پھر یہ دیکھنے والے بھی تو ہوتے ہیں چاروں طرف، تو دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ سارے جب نگاہیں نیچی کریں گے کون کس کو دیکھے گا؟ وہ چلتے تھوڑی ہیں، وہ تو سڑکوں پر دونوں طرف جو ہے نا وہ سفر در صف کھڑے ہوتے ہیں اور جلوس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جلوس والے ان کو جیسے کہ وہ مطلب ترکیب ہوتی ہے تو بےچارے وہ بھی تو کھڑے ہوتے ہیں. جب سب کا نیچے نگاہ رکھنے کا ذہن بن جائے گا تو سارے چلتے رہے، ان کو بن جائے گا سارے چلتے رہے یوں. ہاں اور کیا، یہ تو میں نے کہا سب تھوڑی چل سکتے ہیں، اس طرح چلنا ممکن نہیں ہے. میرے کو دیکھا نا جیسے آپ لوگ سنبھال لیتے تھے، باقی ہر ایک کو تو نہیں سنبھال سکتا نا کوئی. تو یہ کہ میں نے شروع میں بتایا نا کہ جیسے نگاہیں نیچی کی، آنکھ کھولی بند کی، اس طرح مطلب یعنی کہ چلے کہ اوپر اٹھا کر دیکھیں گے نا یار کتنے لوگ شامل ہے، کتنا جلوس ہے اور کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا، یہ دیکھنے جاتے ہیں نا تو پھر وہ غفلت طاری ہو جاتی ہے اور کیفیت جاتی رہتی ہے. یہ حقیقت ہے، جہاں سر اٹھایا پبلک دیکھی پبلک دیکھتے رہو. اس لیے وہ نیچی نگاہیں ہوں گی تو پبلک کو دیکھنا، چوڑائی لمبائی دیکھنا سب جائز ہے، گناہ کچھ یہ گناہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک کیفیت کی بات عرض کی تھی شروعات میں کہ اگر جلوس کا لطف اٹھانا ہے، روحانیت تک پہنچائی ہے، تو اس کا فارمولا میں نے آپ کو شروع میں دیا تھا کہ سرکار کے تصور میں ڈوب کر مختلف کیفیات سرکار کی یاد کرتے ہوئے، کبھی بی بی آمینہ کے گھر پہنچ جائیں، تو کبھی بی بی حلیمہ کی اونٹنی کی زیارت کریں تصور میں کہ کس طرح لے کر جا رہی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو اس طرح کا ذہن میں نقشہ لائیں. کبھی مکے چلے جائیں، کبھی مدینے چلے جائیں، گھومتے رہیں تصور میں، اور مرحبا کی صدائیں آپ کے کانوں میں رس گھولتی رہیں گی. پھر لطف نہ آئے تو بولنا پیسے واپس، ہمیں بولنا، ایسا سرور آئے گا کہ آپ کو یوں لگے گا کہ میں نے پہلی بار یار زندگی میں جلوس میلاد میں شرکت کی. شرکت تو بارہ کی تھی لیکن آج شرکت کی. انشاءاللہ اس فارمولے پر عمل کریں، تو اس فارمولے عمل کرنا کس نے، اکا دکا شاید کوئی کر جائے تو کر جائے. ہاں تو اس لیے وہ پرابلم نہیں ہوگا کہ ٹکرا جائیں گے اور گر پڑیں گے اور ٹانگ ٹوٹ جائے گی، سر پھوٹ جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. جذبہ پھر جب جذبہ ہوگا نا تو کسی نے کہا نا، کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے دیا، اگلے جو دو سوال تھے وہ بھی یہ ہیں کہ جشن ولادت کیسے منائے نا، بارہویں کیسے منائے، تو میرا خیال ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں نا اس میں وہ جواب بھی شامل ہی ہے. مدینہ الحمدللہ وہ تو چل ہی رہا ہے شروع سے، سمجھو الحمدللہ جشن ولادت عین شریعت کے دائرے میں لے کر منانا ہے، جہاں شریعت سے ٹکرایا تو وہ محبت نہیں ہے وہ شیطنت ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہمیں شیطنت نہیں کرنی، کیونکہ شیطان کے خلاف تو اعلان جائیں گے ہمارا، ہمیں شریعت کو تھام کے رکھنا ہے، وہ کسی کو ایزا نہیں دینی۔ بعض لڑا لڑی گورا گاری بہت کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں، وہ پر وقار طریقے پر نیچی نظر رکھ کر اگر آپ چلیں گے نا جلوس میں یا جو بھی سلسلہ کرتے ہیں اس میں شریعت کی پابندی کریں گے نا، تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا ایک ایس ایم ایس موصول ہوا، باپا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے 72 چیزیں آج جشن ولادت کے لیے میں نے نہیں لی ہیں، کسی عاشق رسول نے یہ میسج کیا ہے، واہ، کچھ تصرف کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا عبداللہ ہے۔ پاپا جان میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں اور میرے اس سوال کا جواب عنایت فرما دیں۔ پاپا جان ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کافی مشکل اشعار پڑھے جاتے ہیں، برائے مہربانی ان اشعار کا معنی بیان فرما دیں۔ ہائے اس قسمت، ہائے اس پتھر سے سینے کی قسمت پھوڑی ہے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں۔ آیا بہت مشکل شعر ہے، یعنی یا تو یہی پتھر شریف مراد ہے کہ جس کے دل میں، یعنی جس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم منور کا نقش بن گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے کہ ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے، پتھر سے مراد ہو سکتا ہے یہ پتھر ہو، سینے سے مراد اپنے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے اندر، مطلب جیسے میں ہوں، سینے میں جو گندگی بھری رہتی ہے ہمارے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیا، جس طرح اس پتھر کے اندر ایڑی مبارک کا نقش گھر کر گیا، اسی طرح ایک کاش کہ یہ پتھر ایسا میرے سینے پہ لگے کہ اور اس کے اندر یہ جو بھری ہوئی چیز ہے نا یہ نکل جائے اور اس کا نقش میرے دل پہ نقش ہو جائے سینے پر۔ واللہ واللہ، یہ آپ کی بات سے یہ بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ سینہ جو مطلب گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس پتھر کے صدقے یہ ایسا صاف ہو جائے کہ جس طرح اس پتھر پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا ابھر آیا ہے، اسی طرح میرے دل میں بھی نقش پا ابھر آئے، یہ بھی شاید مانا ہو کہ دل صاف ہو جائے گا تو جلوے کہاں نہیں، جلوے خدائیں طالب دیدار کی طرف۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو دو۔ سبحان واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم باپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یافور رضا اختری ڈھاکہ فیضان مدینہ سے کہہ رہا ہوں، اپنے گناہ معافی کے لیے آسان کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ جو استغفر اللہ کہتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کی بھی روایتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, صغیرہ کیا کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں توبہ کرنے سے, بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ کرنے سے. البتہ حقوق العباد کے معاملات جو ہے نا, اس میں حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں, اللہ کا حق ہوتا ہے, یہ توبہ سے معاف ہوتا ہے. اور تلافی, یعنی کہ اس کی تلافی یوں کہ جس کا حق مارا اس کو بھی راضی کرے, یا جو یعنی کہ ڈانٹا تھا بلا وجہ گالی نکالی تھی, توبہ کر کے اس سے معافی مانگ کے راضی کرے. توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کرے ہی کرے. یا نماز چھوڑی تھی تو جو کیوں چھوڑی اس کی توبہ کرے اور اب نماز ادا کرے تو یوں اس کی تلافی ہوگی. ادا کرنا ضروری, قضا پڑھ لے. اس طرح کسی کی رقم دبا لی تھی تو بھی توبہ کرے اور اس کو رقم واپس دے, نہیں دی نہیں آپ کے پاس مہلت لے اس سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ گناہوں سے آدمی پاک ہونے کی صورتیں موجود ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں. ان ندم و توبتن, شرمندگی توبہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام لائق احمد ہے. میرا یہ آرٹیفیشل کاغذ کے پھولوں کا کام ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ 12 ربیع الاول اور دیگر موقعوں پر ہم یہ سجاوٹ کا کام آرٹیفیشل کا کرتے ہیں, میلاد النبی کے موقع پر کیا ہم اصلی پھولوں سے بھی سجاوٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نام محمد انور بیگا والا ہے, میں شکاگو امریکہ سے آیا ہوں, آپ کا مدنی چینل دیکھتا ہوں. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ گلاب کی پٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہک آتی ہے, اس کے متعلق حضرت صاحب وجہ سے فرمائیں, اور یہ گلاب کی پٹی وغیرہ جو پاؤں میں آتی ہے اس کا کتنا ہمیں ادب کرنا چاہیے, اس کے متعلق بتلائیں. میرا نام بیدار خان ہے, میری پھولوں کی دکان ہے. میں حضرت صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, شادی بیاہوں کا کام کرتے ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں بھی سجواتے ہیں اور یہ پھول پاؤں کے نیچے بھی آتے ہیں. میں حضرت صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بیعت بھی تو نہیں ہوتی. یہ جو ہم سے بیڈ سجواتے ہیں لوگ اور پھول بیڈ پہ بچھاتے ہیں, تو آپ بتائیں یہ گناہ ہے, بے حرمتی ہے اس کی؟ میرا نام محمد فاروق عزیز ہے, میں خانپور سے بات کر رہا ہوں. میرا پھولوں کا کاروبار ہے. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ بعض پھول فروش پھولوں میں بہت زیادہ پانی مارتے ہیں, مقصد وزن بڑھانا ہوتا ہے نہ کہ پھولوں کو تازہ رکھنا. ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں, پورے کرنے ہوتے ہیں. بابا آج 12ویں کی رات ہمارے ساتھ یہ پھول والوں کا شبہ بھی شامل ہے, تو ان کے کچھ سوالات ہم نے چلائے ہیں. اور آئیے آج گل فروشوں کا خصوصی شرکت کی طرف فیضان مشکل کشا جا رہے ہیں. یہ پھولوں پھول پھول پھول